Dobrý den, vítejte u 29. dílu pořadu CNews FM. Je to podcast, který dělám já, Petr Urban, a mám tady k tomu kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. Z nás dvou, já jsem ten důležitější, shodneme se na tom. Myslím, že tady se na tom neshodneme asi. Aha, dobře, to nevadí, hlavně, že se na tom shodnu já. A protože jsem nejdůležitější, tak rozhodnu, o čem se dneska budeme bavit, jako na oko rozhodnu. Dneska se budeme bavit o tom, co se dělo v minulém roce. Každý z nás si vybral dvě témata. No ještě je to tento rok. Tento, abychom dobře, byli přesnější. Pravda. Za poslední rok, co se stalo, tak bychom chtěli dneska každý vybrat dvě témata z nějakého českého prostředí, který nás zaujaly, který nás zklamaly, a pak se podívat na ty nějaké globální trendy nebo globální velké události, které nás ovlivnily nebo které nás zaujaly v tom pozitivním a v tom negativním smyslu. No, je to dohromady 8 bodů, takže se u žádného z nich nebudeme nějak extra zdržovat, jenom to nějak v pár minutách vždycky shrneme. A kdo z nás dvou začne? Tak ty říkáš, že seš ten dobrý nebo lepší, tak začni ty. Aha. Dobře, tak já začnu tématem, který pro mě bylo úplně zdaleka nejtěžší vymyslet. To dobrý trend v Česku, který jsem pozoroval. Já teda Česko nepozoruju asi za stolik jako třeba okolní země, a přece jenom sleduju ten Microsoft a tak dále. Jako třeba Maďarsko? Jako třeba Maďarsko, no. To je pro mě zajímavější třeba než Česko. Ale měl jsem fakt problém vymyslet pozitivní věc. Myslím si, že mě napadlo spousta negativních, ale ten pozitivní, to byl problém. A nakonec jsem se teda rozhodl, že já se vyjádřím kladně, a teď jako světe div se, vyjádřím se kladně o Seznamu. Nemyslím jeho vyhledávání, nemyslím jeho e-mail, tyhle ty služby nepovažuji za dobrý, ale Seznam má něco velmi dobrýho, a to jsou mapy, mapy.cz. A mapy.cz se za poslední rok hodně změnily k lepšímu. Já si myslím, že oni nebývali zlí už předtím. Ale v tomhletom roce vlastně Seznam přidal nějaký to Street View, nebo variaci na Street View. Rozumí si to s nějakýma jízdníma řádama. Jsou tam nějaký objekty ve 3D a takovýhle blbosti. Plus, no, hlavně mají zase aktualizovaný ty mobilní verze, které jsou hodně fajn, podle mě. Tam je důležitý to, že té mobilní verze si můžeš tu mapu stáhnout do telefonu a vlastně můžeš si ji prohlížet bez připojení, což je fajn. Moje osobní výtka je jenom taková, že teda aspoň se týče té verze pro Windows Phone, tak tam prostě nemůžeš používat navigaci nějakým rozumným způsobem. Není to taková ta turn-by-turn navigace. Seznam už má tyhle technologie, ale pořád to ještě do té mobilní verze nějak neimplementoval, ale jako věřím, že to je otázka času, že třeba příští rok se toho dočkáme a že fakt tam bude skutečně nějaká jako hlasová navigace. Nevím, jestli zdarma, ale dneska je ten trend, že to je všechno zdarma. Má to zdarma Google, teďka to zdarma uvolňuje Nokia, tak věřím, že i Seznam do toho práskne. A to je hlavně ta navigace jako takový poslední stupeň, který jako Seznam dělí od Google. No to rozhodně, jako s tou navigací už by to byla totální megapecka. Takhle jako dobrý. A vlastně webová verze map.cz taky vypadá o dost jinak než dřív. A to je takový jediný bod, kde si nejsem úplně jistý, jestli ta změna je pozitivní nebo negativní. Ono to hodně plejtvá místem, ale minimálně se dá říct, že ten web je líbivý a docela dobře zpracovaný. Asi jo, je to pozitivní. Takže mapy.cz, můžeš pokračovat. No, u mě je dobrý trend český, ten byl docela jasný hned, a to je výstavba mobilních sítí LTE. To bylo u nás takový docela tabu, vůbec mobilní sítě, jejich výstavba, pokrytí těch sítí ve srovnání jako s okolními zeměmi, hlavně těmi západními nebo severními, jako je Polsko, tak to byla vždycky jako velká mizérie a najít dobrý pokrytí mimo velká města nebo i uvnitř velkých měst, ale v nějakých jako zastávbách, tak byl problém. Ale díky tomu LTE se to už rozšiřuje. Práskli do toho vlastně všichni operátoři, nejvíc teďka Vodafone, podle posledních statistik ČTU. A i když letos to teprve začalo, ta revoluce, příští rok se to dokončí a ty mobilní sítě už budou jako rozšířený opravdu všude. A pozitivní na tom je hlavně to, že se začíná právě v těch místech, kde dosud ty 3G sítě chyběly. Je to teda ten venkov a vůbec jako méně hustě zasídlené oblasti. Je teda jeden problém, po uživatelích to bude chtít, aby si koupili nový telefony a nový tablety. Nebo vůbec jako modemy třeba k počítačům, ale bohužel jako nedá se svítit. S 3G už se nebude nějak hýbat, nebude se to rozšiřovat a spíš, nebo ne spíš, ale prostě operátoři dali jasně najevo, že teďka LTE je budoucnost a musíme s tím počítat. A tak ona LTE je budoucnost. Já teda bydlím v oblasti, kde je jenom 3G, ale když se dostanu někam, kde je LTE, tak je sakra znát, že jsem připojený na LTE a ty weby se načítají o tolik rychlejš, to je fakt super. Takže... Tak ono, přínos LTE je jednak v té rychlosti, když to jako osobně nepovažuji za jako až tak velký přínos. To jsou tam samozřejmě nižší latence, to je vždycky prima. Jsou tam teda vyšší i rychlosti stahování, nahrávání, ale hlavní je to, že operátoři využívají ty frekvence, ty nižší, těch 800 a 900 MHz, který mají širší dosah a tím se jako líp pokrývají. Což je problém, protože ty 3G sítě naše vznikaly na frekvenci 2100 MHz, která nemá tak velký dosah a ty buňky nebo ty vysílače musí být jako hustěji rozesety po nějakém území a oni nejsou. No. Je to prostě v těch městech nebo na okrajích měst, ale nezasáhne to tak daleko. No nebej toho, že si Lukáš tohleto téma zvolil, tak bych si ho zvolil asi i já, protože situace s tím mobilním připojením tady byla, nebo dá se říct, že fakt to je tristní, takže rozvoj LTE, velký palec nahoru. Konečně už nebudeme jak někde v Čečensku. No teď mi napadlo, že vlastně do negativ bych mohl dát to, že když už máme pořádný sítě, teda jako v uvozovkách pořádný sítě, tak ještě pořád nemáme pořádný datový tarify, ale jo. To se mi objevilo až teď, tak to necháme si možná na příští rok na nějakou kritiku. Já mimochodem věděl, že U2 pokrylo LTEčkem dálnici D1? No vím, ale je to jenom ta část mezi Prahou a Brnem a... Ale dá se říct nejdůležitější část, dost dlouhá část? Jako rozhodně je to krok kupředu a vůbec pokrytí dálnic a těch železničních koridorů by měla být hlavní priorita výstavby, protože když jedeš někam vlakem, třeba z Ostravy do Prahy, tak je to jako mizérie dost velká. Já myslím, že už jsme to tady řešili, tak opravdu vlaky, koridory, i na Brno koridor železniční nepokrytej, místama tam není signál vůbec dokonce ani 2G, takže rozhodně za tohle taky palec nahoru, to je správný krok si myslím. Tak jo, jdeme dál. Dál tady máme dobrý trendy, tentokrát teda ne z Česka, ale globálně. A můj osobní takový malej trendík je, že podle mě, a teď možná se mnou budeš hádat, ale podle mě se víc začalo řešit uživatelský soukromí. Gmail třeba nebo Google celkem jako otevřeně říká, my budeme, nebo roboti budou číst vaši poštu, my vám za to budeme dávat personalizované reklamy. A myslím si, že se právě tady svádí boj s tímhle s tím přístupem. Že víc uživatelů si uvědomuje, že dávají někomu svoje data právě i na základě tohohle popularizace případů toho Gmailu a že se to tak nějak víc řeší. Ono to stejně dopadá tak, že všichni ty cloudové služby, e-maily, Facebooky, že jo, sociální sítě, všichni je používáme, ale jsou tady lidi třeba, který jako řekli, že nebudou. Co si o tom myslíš? No letos to bylo dost velký téma, nejenom teda Google, ale i Facebook podle mě zjednodušil nastavení těch uživatelských dat nebo toho zabezpečení těch osobních dat, ale hlavně má na to trochu vliv i ty různý skandály tím, jak byly, já nevím, třeba ty nahý fotky celebrit, nebo teďka vlastně hackři, crackři, teda abychom byli správní, tak obnažili studio Sony Pictures. To je zůstřek hezky. A byly další skandály s tím, jak výrobci různých NASů nebo ve svých kamer tiskáren, jak mají nezabezpečený ty webové přístupy a kdokoliv tam jako může si stahovat soubory odtamtud nebo to různě přenastavovat. A všechny tady tyhle skandály vedou k tomu, že lidem se dostane to do povědomí to, že vůbec na internetu nejsou vůbec bezpečí, pokud se o to sami jako jako nestarají. A takže jako jo, souhlasím, tohle je určitě pozitivní krok. Že čím víc bude tady těhle případů, kdy někdo někomu ukrade identitu nebo vlastně fotky z mobilu a bude se o tom vědět, tak to posílí bezpečnost obecně. Ty firmy se taky zaměří na ty oblasti, kde jsou dosud nějaký díry a podobně. No, já jsem jenom zaražený z toho, že lidi si to nebezpečí neuvědomují dost často, než se skutečně něco nestane. Proč si lidi neuvědomují nebezpečí dřív, než k něčemu dojde? Proč vždycky nejdřív musí být potrestaný a pak až se poučej? Tak ale to není otázkou jenom u těch informačních technologií. Ne, ale jako to myslím obecně. Jako životě, no. To myslím obecně. No, na to asi neodpovíš, takže na to asi můžeš pokračovat ke svému tématu. No, mým trendem globálním, který mě potěšil, tak byl růst těch nositelných zařízení. Je to teda trošku paradoxní, vzhledem k tomu, jak často kritizujeme to, jak fungují hodinky a nebo nefungují hodinky, ale letos kolem toho byl docela velký šrumec a konečně se to podle mě pohnulo dobrým směrem. Třeba když už mluvíme o těch chytrých hodinkách, tak ty vznikaly už prostě loni, předloni, ale pořád to nebylo ono, pořád to bylo takový, byly tam použity nějaký různý proprietární systémy, které fungovaly jenom s určitým softwarem, ale letos do toho jako pořádně se obul třeba Google, který vydal ten systém Android Wear a který trošku jako sjednotil to, jak by měly vypadat nebo jak by měly fungovat hodinky s Androidem. To samý vlastně udělal Apple, který ty hodinky ještě nevydal, ale ukázal vývojářům, jak to bude vypadat, až to vydají hned z kraje příštího roku. A mě třeba osobně potěšil vývoj i těch chytrých náramků, který používáš pro ty fitness funkce nebo monitor spánku. Tady o tomhle se teďka taky hodně mluví. Já sám jsem si dokonce jeden koupil, využívám ho, baví mě to. A pozitivní podle mě je i to, jak se trošku ty nositelnosti jako vyfiltrovaly. Jo? Hodně se mluvilo třeba loni o předloni o Google Glass, že lidi budou nosit chytrý brýle, ale to se vlastně ukázalo, že ty chytrý brýle jako nikdo nepotřebuje. O Google Glass se úplně přestalo mluvit, vývojáři na to podle mě teďka už trošku kašlou a víc to směřuje k těm hodinkám, nebo to, co budeš jako, nebude to na tebe tolik vidět, že nosíš na sebe nějakou jako high-tech věc? Já si třeba nemyslím, že by vyloženě si lidi řekli, tohle nepotřebuju, ale že spíš je to otázka toho provedení. Ty první verze Google Glass bohužel zatím jsou dost velký, je to hodně omezený, drahý, no takže podle mě jako za pár let třeba se ta myšlenka znovu objeví. Ale i ten vývoj, jo, Google 2 roky už neukázal žádnou novou verzi, i když říkal, že ten vývoj jako nějak na tom pořád dělají, ale jako nějaký hotový produkty a že by to byla nějaká velká jako masová věc, tak to se z toho ještě pořád nestala. I když prostě Google ty finance a nebo i ten jako lidský kapitál na to má, aby udělal něco jako božího, ale nedělá to. No, já si myslím, že zatím asi nemají co ukázat, nebo že možná vědí, že v nejbližších třeba pár letech se to nemá šanci uchytit. Takže třeba přijdou za 5, za 10 let s tím letím znova. Je to možný. No, ale pojďme k těm špatnostem. Začali jsme pozitivně a skončíme to trošku. V tím nejlepším, že jo, přece negativní věci. My jsme hrozně negativní v každém podcastu a v každém druhém článku, takže. Negativní, to není úplně správný slovo. Cyničtí. Cyničtí. Nevěříme hned dopředu všemu. Jo, jsme realisté. Realisté. Já si myslím, že jsem realistický optimista s mírně pesimistickými výhledy na svět. Takže můj špatný trend v Česku. Já bych tady rád vyjádřil zklamání z toho, že pořád ještě tady nemáme žádnou pořádnou službu, která by za nějaký měsíční předplatný umožňovala streamovat filmy. Netflix nepřišel a bohužel ani ta domácí scéna, jakože tady pár hráčů je, tak se nikam výrazněji nepohla. Pořád žijeme ve světě, kde ty služby, které teda tady fungují aspoň, tak nabízejí filmy v nízkém rozlišení, nemáš tam na výběr z více titulků, nemůžeš si tam přepnout třeba originální znění, když to má dubbing. Takže je to hrozně omezený, plus samozřejmě i samotná ta nabídka těch titulů je omezená. Víme, že letos to tady zkoušeli trochu partizánským způsobem lidi kolem Ulošta, tuším, a byl to ten jejich projekt 31s.cz. To nebyl projekt Ulošto, ale dělal tom producent Rafaj, ty nevím, jak se jmenuje, možná Petr, a to byl projekt, kde každý mohl sdílet film s tím, že na začátek a nakonec toho filmu vložil takový malý klip, kde bylo napsaný, aby za to zaplatil. Mohlo se to normálně, ty jsi to mohl si ten film stáhnout, zapsat si tam nějaký vlastní číslo, mohl si na tom taky vydělávat, tím, že tam jako zapíšeš nějaký ten svůj affiliate kód a mohl to dát třeba na nějaký torrenty nebo právě na to Ulošto. O tamtud by si to nedostáhl a viděl by tam tu výzvu, hele, vidíš tady ten film, bylo by dobrý, kdyby se to zaplatil. Jako ten model obchodní byl podle mě dobrý, hodně originální, myslím, že ve světě nic takového nebylo, ale jak vidíme, vůbec se to neuchytilo. těch filmů dostupných oficiálně tam bylo, já nevím, něco přes 10. Byly tam jenom český, no a prostě chcíplo to. No, na český filmy lidi chodí do kina. A to, kdyby to byly nový filmy, ale to byly jako ještě starý, takový ty vyvařený, vlastně, co už byly milionkrát v televizi. No, tady kdyby ta služba chtěla uspět, tak by musela nabídnout skoro premiérový filmy, že, zahraniční hollywoodskou produkci a tak. No, ale začal tady u nás prodávat filmy Google, což je podle mě dobrý. Což je pozitivní, ale ta nabídka taky, že je hrozně omezená, cena vysoká těch filmů. Ale trošku bych tu ten negativní pohled zmínil tím, že teďka hlavně ke konci roku se rozjeli mobilní televize, vlastní jako mobilní televizi představilo O2, T-Mobile, UPC, HBO má taky televizi, teďka ještě brněnský operátor Netbox, všichni mají nějaký ty mobilní televize, hodně teda kromě O2, tak si to drží pro tu vlastní platformu nebo pro to vlastní internetové připojení, což je ještě pořád jako chyba. Jo, já někde na vesnici jako nemám možnost si pustit třeba HBO, tohle vidím jako problém, ale zase do příštího roku se to snad trošku uvolní ty pravidla a hranice a omezení. No, já pořád tajně doufám, že příští rok konečně přijde ten Netflix, ale už si to říkám asi tak poslední 2 nebo 3 roky, takže... No, jako lidi se hodně upínají k tomu Netflixu, ale jako důležitý je, že tam taky nejsou úplný filmové novinky, že tam filmy, které se co jsou jako v kinech, tak tam se dostanou třeba po 3-4 letech. A spíš ten Netflix vidím jako zdroj seriálu. Je tam ten archiv a ten, no, a právě ty seriály. Tak jo, tak můžeš pokračovat. Tím mým negativním českým trendem nebo událostí tak byl docela ostrý boj proti Google. Jak už jsme se bavili někdy v minulém podcastu nebo v některém z minulých podcastů, tak Evropská unie nebo Evropská komise už 4 roky prošetřuje Google kvůli toho, že prý údajně Google zneužívá dominantní postavení, který má na trhu, že ve vyhledávači upřednostňuje vlastní služby a dělá tam vlastně nějaký jako hodně ty vydavatele brzdí v tom, jak mohou na svých webech umísťovat reklamu a podobně. A zapojilo se do toho i české internetové sdružení Spir, který tady má pod sebou nebo stará se o nějakou tu standardizaci webových reklam a měření návštěvností, a zapojil se do toho i Seznam. A to mi přijde jako docela smutný, že Česko je jeden z mála trhů světových, kde Google ještě takovou dominantní pozici nemá. A i když nemáme žádný přesný čísla, protože nikdo jako nemá koule na to, aby ten Google a Seznam pořádně srovnal, tak si pořád myslím, že Seznam tady má dost velkou roli i v tom vyhledávání a jako vůbec v e-mailu a jako v těch internetových službách. A proto mi přijde smutný, že takhle bojují proti Google, když tady ještě pořád dost velký Seznam, a který ještě pořád má na to, aby mu konkuroval. Nejsou to jenom ty mapy, ale třeba ten jeho portál jako Seznam.cz, tak je pořád takovou vstupní branou do toho internetu pro, nebojím se říct, jako většinu lidí tady vůbec v Česku. A tak mi to přijde jako takový jako drzí, že takhle vyjíždějí po Google, který tady je, ale není dominantní. Jako může v tom vlivu nebo v té návštěvnosti asi teďka už možná před tím Seznamem bude, ale není to takový, jako že jak ve světě jinde, že Google má 90% a o těch 10% se dělí jako zbytek. U nás bych řekl, že to je třeba 60-40 ve prospěch Google. Jsem chtěl říct stejné číslo, tak asi si to myslíme podobně. Ale tak vyjíždět můžou, důležitý je, že věci jsou tak, jak jsou, takže Google si myslím, že zatím je v takové pozici, jako že ho nikdo nemůže převrhnout přes palubu nebo profackovat nebo tak něco. To asi ne. No a teď k těm negativním ze světa asi začni. Myslím, že je to teda už víc než rok, ale hodně se v tomhle roce řeší síťová neutralita. Bylo to myslím někdy v březnu nebo kdy soud v Americe zamítnul vlastně síťovou neutralitu, ale ten boj zdaleka neumřel a ten boj ještě bude sakra dlouho pokračovat, protože v té síťové neutralitě jde o velké věci. Jde o to, že operátoři minimálně třeba v té Americe už teď můžou, nebo poskytovatelé připojení můžou upřednostňovat nějaký datový služby nad jinýma. Takže ty si platíš internetový připojení, ale přitom ne všechny data k tobě jdou stejnou rychlostí, protože jsou uměle omezovaný, nebo ten provoz je uměle řízený. A se všemi daty se nezachází stejně. A problém velký tady je v tom, že abych ještě řekl, ono hodně to ovlivnily služby třeba typu YouTube. YouTube dělá hodně trafiku je to jasný, že videa jsou datově náročný. No a teď ty poskytovatelé připojení si začali stěžovat, že YouTube jim hrozně jako zaplkává ty jejich linky. A výsledek je takovej, že firmy jako YouTube můžou teda platit za to, že budou upřednostňovaný v rámci toho připojení a že ty data potečou k uživatelům rychleji, ale to staví do velmi, velmi nevýhodné pozice malý firmičky, startupy, který už se právě začaly ozejvat, že je to položí na lopatky, protože startupy nebo prostě malý firmy si nemůžou dovolit platit nějaký velký peníze všem poskytovatelům připojení za to, aby ty data k těm uživatelům proudili rychle. Takže je to hodně nebezpečný, myslím si, tohleto, a jako já osobně teda zastávám internetovou neutralitu. Já taky, a jenom bych podotkl, že to není jenom boj, který se týká USA, ale řeší se to i na území Evropské unie, a zatím to teda směřuje k tomu, že o tu síťovou neutralitu politici stojí, a jako problém s tím opět mají spíš ti operátoři, kteří by chtěli nejradši, aby jim ti poskytovatelé obsahu za to platili, za to, že můžou využívat jejich sítě. A k tomu jsem viděl nedávno zajímavý srovnání, kde právě nějaký jako operátor si stěžoval na to, že YouTube a Netflix, takže jim jako neplatí za to, že lidi takhle zatěžují ty jejich linky těmahle službama, ale jako na druhou stranu ti lidi si kupují internet kvůli tomu, aby se tam jako připojili, jo? Že naopak jako s podobným argumentem by mohl vyrukovat Google nebo ten Netflix, aby jim oni platili, ty operátoři, za to, že lidi můžou k těm službám jako přestupovat skrz jejich sítě, jo? Že to je takový jako dvousečný, že každá strana si může jako nárokovat něco, co ta druhá strana ne, tak mi to přijde, že to je taková jako remíza a konečně by se měli domluvit a ti operátoři se jako schopit a tu síťovou neutralitu dodržovat. Jo, je to přesně tak, jak říkáš, no, je to úplně nesmyslný. No a za mě tím negativním trendem globálním tak je zvětšování a stenčování telefonů. Je to každý rok, výrobci vlastně každým rokem přijdou s novou generací telefonů nebo třeba i těch tabletů a tím hlavním rysem je, že jednak je to teda rychlejší, ale hlavně je tam větší displej a tenčí tělo. A já se ptám, jako komu tím prospějou. Proč se tohle děje? Už na to doplatil letos Apple a ta slavná kauza Bandgate, kdy se jeho iPhony ohýbaly v jednom takovým citlivým místě. Ale jako není to otázka jenom Apple, ten jenom Apple byl tak prostě výrazný, tak se to jako prostě zmedializovalo, ale tenhle trend jako následují všichni, ať je to Samsung, ať to jsou prostě různí čínští výrobci, jako kdokoliv, a fakt jako nevím, proč by se ty telefony měly ještě pořád jako zvětšovat. No, já jsem mýval telefon, který měl úhlu příčku 4,3 palce, tuším. Samozřejmě na dnešní poměry je to poměrně malý kousek, pak jsem ho vyměnil za telefon, ale furt jsem, jako zvyknul jsem si na něj, a říkal jsem si dobrý, furt jako dobrý. A teďka mám 5-palcový telefon a je mi jasný, že přes těch 5 palců já už jít v budoucnu nechci, protože už těch 5 palců je dost. Jasně, příjemně se na tom píše, příjemně se na tom kouká na videa, ale v kapse už je to opravdu znát, že mám 5-palcovou placku, už se s tím blbě sedí, musím si to vyndávat z té kapsy a už to začíná být jako nepříjemný, takže třeba 6-palcový telefon si nedokážu představit, že bych nosil u sebe, to prostě nechci. No, to zvětšování je taky, má trošku souvislost i s tím možná rozvojem těch nositelných věcí, těch chytrých hodinek nebo třeba Bluetooth sluchátek, že ty nebudeš tak muset tak často vytahovat ty velký telefony z kapsy, ale některé jako věci si uřídíš právě z toho zápěstí, nebo můžeš telefonovat, aniž bys měl telefon u ucha. To mi přijde jako takový zajímavý jako doplnění. Mně to přijde jako překombinovaný řešení. Holt jednou mám ten telefon, tak nepotřebuji si kupovat za spoustu tisíc ještě další nějaký krám, abych mohl telefonovat. Prostě mám ten telefon, já budu telefonovat telefonem. A to je jako na druhou stranu pravda, ale s tím sluchátkem v uchu tak máš handsfree, vlastně nemusíš jako nic jiného držet v ruce. Můžeš žít, řídit, cokoliv a u toho ještě mluvit. No, to je fajn, ale furt si myslím si, že ty telefony se začaly zvětšovat, nicméně nezávisle na jakýmkoliv dalším příslušenství. Tak samozřejmě jde o to, že chtějí výrobci prodat nový modely a čím jako jinak se na první pohled odlišit, než tím, že ten telefon zvětší. Ale výrobci pořád si myslí, jako že lidi chtějí větší telefony, ale fakt by mě zajímalo, jestli mají nějakou propracovanou studii, jako jejíž závěrem by bylo, že lidi fakt ty velký telefony chtějí. No, třeba budeme svědky toho, že v příštím roce bude trend zmenšování telefonů, že se budou chtít odlišit tím, že jsou malý, zas pro změnu. Jako já nemám nic proti tomu, že ty telefony se zvětšují a že jsou velký, ale že nemám možnost koupit si dobrý telefon, který je malý, který by uměl všechno to, co ten velký, byl by stejně rychlej, měl stejně kvalitní foťák a nějakou podporu těch technologií, ale byl by malej, třeba do pod těch 5 palců. Jedinou takovou výjimkou světlou je Sony, jejíž Xperia Z3 Compact tak je malá, má teďka myslím 4,6 desetiny palce a výbavou se v podstatě rovná tý velký Z3 nebo vůbec jako těm vlajkovým lodím ostatních výrobců, ale to je fakt jako jenom ta výjimka potvrzující pravidlo. Jinak telefony rostou a stenčujou se a to taky je takový jako paradox, že ty vývoj těch technologií jde dopředu a třeba letošní telefony jsou 2x rychlejší než ty loňský a displeje jsou úspornější, ale místo toho, aby tam třeba výrobci nechávali stejný akumulátory, aby ten nový telefon vydržel díl, tak oni, protože ty ostatní komponenty jsou teďka efektivnější, tak ten akumulátor jako zmenší, aby ten telefon mohl být tenčí a vydrží stejně jako ten loňský, ale je prostě menší a lehčí. Jo. Já bych chtěl, aby vydržel jako díl, aby jsme se zase dočkali doby, kdy telefon ti vydrží dva nebo týden nebo dva týdny. No, já si myslím, že za 4 dny by byli všichni úplně natřený momentálně. Ale jako některý telefony dají 4 dny v pohodě, pokud to nevyužíváš. Nemáš tam mobilní data, leží ti to někde a nehraješ si s tím, tak ti to vydrží jako v pohodě. No, tak to mě taky vydrží ta Lumie moje, ale to je k ničemu, že jo. Jako když ten telefon mám, tak ho potřebuju používat nebo chci ho používat. Právě. Jo, tak. Já s tím zvětšováním. Tam mám takovou příhodu, já donedávna jsem ještě měl jako můj takový sekundární telefon pracovní Nexus 4, měl 4,7 desetiny palce display a nahradil jsem jí LG G3, který má 5,5 palcový display. Takže taky jsem podlehl těm svodům velkých displejů a koupil jsem si ho. A jak se ti to nosí v kapse? Člověče, většinou to nosím jako v nějaký tašce. Aha, jo, vidíš, a jsme v době, kdy musíme... musíme pořizovat kabelky na mobily, tyjo, to je smutný. Ale ono se to dá jako v kapse v bundě, se to dá v pohodě. A jako u kalhot, pokud máš jako trošku volnější ty kalhoty, tak se to dá. Ne, neohýbá se teda jak iPhone, ale... A jinak jako je vidět, že se už zvětšují hodně i ty levné telefony. Třeba je to hodně vidět na Microsoftu a tého Lumie 535, což je de facto jeden z nejlevnějších telefonů nebo smartphonů, co oni prodávají. A už je to taky 5-palcová placka. Ale i vůbec třeba ti čínští výrobci taky všechno jako má skoro 5 palců a víc. Jsou už 6-palcový bez CIE a myslím, že jako největší telefon, já nevím, co to bylo, sakra. Myslím, že Sony Xperia Ultra nebo něco takového, tak má asi 6,3 nebo 6,5 palce a to už fakt je jako tablet. Já mám pocit, že jsem zahlíd nějakou zprávu, že byl to hodně velký zatím drp, jenom takovej, že Apple v příštím roce představí i menší model iPhoneu, jako aby uspokojil ty zákazníky, který nebaví ty velký placky. Tak uvidíme. Já myslím, že to jako dává smysl. No, právě. Hlavně jako z toho jablečného tábora letos bylo hodně znát, že jako ne všichni chtějí ty velký iPhony, ani ten jako menší, tu šestku. A takže Apple, aby uspokojil ty svoje zákazníky, tak jako určitě by dávalo smysl, aby vydal jako menší. Bohužel se bojím, že to bude zas takový to, jak si právě před chvílí říkal, že ten telefon bude menší a nedostane ty nejlepší vnitřnosti. No, ostatně Apple nedal stejný vnitřnosti ani těm dvěma iPhoneům, co letos uvedl. Že? Ta iPhone 6 má, myslím, horší foťák o něco než ta 6 Plus nebo 6 Plus, jo, 6 Plus má navíc jako optickou stabilizaci, ale jinak ty telefony jsou úplně stejný. No, ale zás prostě je tam takovýhle rozlišovák a kdo chce co nejlepší foťák, že jo, tak je nucený koupit si tu větší placku, jo, což je smutný, je to škoda, je to zbytečný. No tak jo, tak to byl rok 2014 v kostce. Trošku možná podrobněji nebo víc témat ještě přineseme před koncem roku, kdy se jako každý rok se podíváme na různé události, třeba co se stalo jako nejdůležitějšího ve světě toho Google, Apple, Microsoftu a co se stalo hlavní nějaký kauzy, co se týkaly bezpečnosti a podobně, takže určitě nás ještě sledujte a ani přes Vánoce se určitě na CNews nebudete nudit. No, tak já bych s tímhletím byl opatrný, s tímhle tvrzením. Možná až já budu někde v depresi a nebudu chtít nic psát, tak se možná trochu nudit budete. A pak budu volat i Lukášovi, který nebude mít čas na psaní, takže to bude špatný úplně. Jo, tak do příštího týdne. Zdar. Čau. Čágo Belo, šílenci. Ty vole, já jsem viděl, že to... To je vůl. Ježišmarja. Dobře, tak něco jiného.